muzyczny show w Polsce The Voice Kids. Nowy sezon oglądaj już dziś o 20 w TVP2. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ponad 820 rosyjskich rakiet manewrujących spadło na Ukrainę od października. Kolejne wielotysięczne protesty przeciwko reformie emerytalnej we Francji. Od poniedziałku szybciej pociągiem z Lublina do Warszawy. W godzinę i 42 minuty, czyli o 17 minut szybciej. Od października Rosjanie przeprowadzili 15 zmasowanych ataków rakietowych na Ukrainę i wystrzelili ponad 820 rakiet manewrujących. Takie dane przedstawił ukraiński minister obrony Oleksij Reznikow. Do ostatniego zmasowanego rosyjskiego ataku doszło w czwartek. Rosjanie wystrzelili na Ukrainę ponad 80 pocisków różnego typu, w tym hipersoniczne rakiety Kinżał. Zginęło co najmniej 6 osób w obwodzie lwowskim i dniepropietrowskim. Kolejnych 5 ofiar śmiertelnych potwierdzono w Chersoniu i w obwodzie Donieckim. Ukraina zmaga się z rosyjską agresją 381 dzień. Przyszłość to Polska. Pod takim hasłem odbywa się rozpoczęta dzisiaj trasa programowa Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzyści i samorządowcy partii spotkali się w Lublinie. Najważniejsze jest zmierzenie się z kryzysami, które dotknęły nas w ostatnim czasie, mówił wiceminister finansów Artur Soboń. Najważniejsze oczywiście dzisiaj jest gospodarka i o tym będziemy przede wszystkim rozmawiali, ale oczywiście to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, czyli uderzenie w to, co dla nas najświętsze, świętego Jana Pawła II i wszystkie inne tematy, które wiążą się z tożsamością Polski, z istotą bycia Polakiem, to jest również coś, o czym chcemy rozmawiać. Będziemy bronić wielkości i świętości Jana Pawła II, zapowiedział prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeśli ktoś pomija rolę Ojca Świętego w fundamencie wolności Polski, nie chce jej zauważyć, jest po prostu skrajnie nieuczciwy, powiedział lider ludowców. Nigdy nie da się być idealnym, ale nie można dziś sprowadzić Jana Pawła II, Karola i Wojtyły do przywódcy bandy pedofilii, bo to jest nieuczciwe, bo tak po prostu nie było, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konwencji Koalicji Polskiej w Warszawie. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko powiedział w Polskim Radiu 24, że odpowiedź na medialne ataki na Jana Pawła II powinna być zdecydowana. Profesor Legutko uważa, że za papieżem Polakiem powinny ująć się także środowiska akademickie. Przyjmuję źle to, że ta reakcja na te obrzydliwości wypisywane o Janie Pawle II jest właściwie miałka ze strony tych środowisk, które powinny tutaj bardzo ostro jednak się odezwać. Nie słyszałem może, czy Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego się odezwał, czy Konferencja Rektorów Polskich się odezwała. Wydaje mi się, że nie. Może ich krzywdzę, może w tej chwili pracują właśnie nad jakimś stanowiskiem. Dwa dni temu Sejm przyjął uchwałę w obronie Jana Pawła II. Zagłosowało 271 posłów, 43 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. 142 posłów nie głosowało. W reportażu, który w tym tygodniu wyemitowała telewizja TVN24, pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Kolejne wielotysięczne protesty we Francji. W 230 miastach trwają demonstracje przeciwko reformie, która ma podwyższyć wiek emerytalny. To 7. fala protestów od początku roku. W całym kraju odbywają się też strajki. Z Paryża Stefan Folzer. Według szacunków francuskich władz w demonstracjach bierze udział od 800 tysięcy do miliona osób. Manifestanci nieustannie domagają się wycofania reformy, której sprzeciwia się 2/3 opinii publicznej. Po ostatnich protestach związkowcy napisali list do prezydenta republiki, prosząc go o spotkanie. Emmanuel Macron odmówił, tłumacząc, że obecnie ustawą zajmuje się parlament, a nie Pałac Elizejski. Powtórzył, że nie ugnie się pod presją ulicy, ponieważ w jego ocenie zmiany są konieczne, aby utrzymać wypłacalność systemu emerytalnego. Prezydent nie odpowiedział. Powiedział nam, że drzwi są otwarte, ale że możemy iść do diabła, stwierdził jeden z liderów protestów, szef lewicowej centrali CGT Philippe Martinez. Teraz związkowcy apelują o ogłoszenie referendum. Jeśli prezydent jest tak pewny siebie, niech pozwoli Francuzom wypowiedzieć się na ten temat, powiedział Martinez. Centrale wzywają do podtrzymania presji na rząd. Od wtorku trwają bezterminowe strajki w sektorach energii i transportu. Kolejne demonstracje planowane są na 15 i 16 marca. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. PKP zmienia rozkład jazdy pociągów. Od poniedziałku szybciej będzie można dojechać między innymi z Lublina do Warszawy. Pociągi przyspieszą, bo pozwala na to zmodernizowana linia kolejowa, mówi Karol Jakubowski ze spółki PKP PLK. Na zmodernizowanej linii kolejowej od Otwocka do Lublina Głównego podniesiona będzie prędkość do 160 km na godzinę, a co za tym idzie, najszybszy pociąg PKP Intercity z Lublina do Warszawy Wschodniej pojedzie w godzinę i 42 minuty, czyli o 17 minut szybciej. W 2027 roku pociągi Intercity mają dojeżdżać z Lublina do Warszawy w 90 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Sport i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Zaczynamy od skoków narciarskich. Andrzej Laniszek wygrał zawody Pucharu Świata z cyklu Row Air w Oslo. Słoweniec wyprzedził Austriaka Stefana Krafta i Niemca Karla Geigera. Słabiej dziś spisali się Polacy. Najlepszy z nich był Dawid Kubacki. Z nami jest Kuba Niziński, który obserwował rywalizację w Oslo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziewiąte miejsce Kubackiego to chyba spore rozczarowanie, już nie mówiąc o pozostałych Polakach. No ale biorąc pod uwagę to, że Dawid Kubacki był 16 po pierwszej serii, to i tak możemy odetchnąć z ulgą, że skończył na 9 pozycji. A tak, w drugiej serii Dawida Kubackiego trafił w przeciwieństwie do pierwszej serii z warunkami atmosferycznymi, z tym wiatrem pod narty 135 metrów. W pierwszej serii tylko 120,5. Dawid Kubacki wylądował ostatecznie na 9 miejscu. Oczywiście, biorąc pod uwagę zwycięstwa Dawida Kubackiego i te podia, to tutaj dzisiaj mamy pewien niedosyt. No ale też jeszcze większy niedosyt możemy mieć związany z innymi biało-czerwonymi. Kamil Stoch na 13 miejscu kończy, a przepadł mistrz świata Piotr Żyła, który ostatecznie dzisiejszą rywalizację w Oslo skończył dopiero na 29 pozycji. 106,5 metra w drugiej serii to była druga od końca odległość tej rywalizacji. No a dzisiaj do serii finałowej nie zakwalifikowali się Aleksander Zniszczą, Jakub Wolny i Paweł Wąsek. Już wspominałeś, kto wygrał? No to jeszcze rzut oka na klasyfikację generalną Row R po tym dzisiejszym konkursie i prowadzi Andrzej Laniszek, Stefan Kraft na miejscu drugim, a Dawid Kubacki, który wczoraj prowadził po kwalifikacjach, jest trzeci i do lidera traci nieco ponad 10 punktów, ale droga do wygranej jeszcze jest bardzo daleka. I zostajemy przy sportach zimowych. Michaela Schifrin znów to zrobiła. Amerykanka wygrała zawody w szwedzkim Are i triumfowała w zawodach Pucharu Świata po raz 87 w karierze. To absolutny rekord, jeśli chodzi o wszystkie zimowe dyscypliny. O szczegółach Dariusz Urbanowicz. Ta dziewczyna ma dopiero 27 lat, a wczoraj zrównała się dorobkiem z legendarnym Ingemarem Stenmarkiem. Dziś wyprzedziła go, wygrywając 87 raz w Pucharze Świata. Jest królową slalomów, tę dyscyplinę opanowała w sposób doskonały. Jeździ pięknie, lekko, z pełnym zrozumieniem metody na zwyciężanie. Nie przeszkadza jej to seryjnie wygrywać gigantów, stawać na podium, a nawet triumfować w supergigantach, dojeżdżać w top 3 w zjazdach. Dla początku trzeba dodać, że zdobywa kryształowe kule za klasyfikację generalną Pucharu Świata, ale też w poszczególnych konkurencjach. Ma 2 złota i srebro olimpijskie, 7 mistrzostw świata i w sumie 14 medali czempionatu globu. 5 razy wygrywała generalkę, 7 razy punktację slalomową i wydaje się, że jej osiągnięcia są nie do powtórzenia. Ale Stenmark do dziś również był poza zasięgiem. Dariusz Urbanowicz. Teraz zaglądamy na piłkarskie boiska. W Ekstraklasie w zakończonym przed chwilą meczu Korona Kielce pokonała 2-1 Radomiaka Radom. Za blisko pół godziny w Lubinie Zagłębie podejmie Pogoń Szczecin, a na zakończenie sobotniego grania o 20.30 Górnik Zabrze zagra z Jagiellonią Białystok. Widać, że ten zespół też jest uzależniony od Włodarczyka, od Podolskiego, to z tego zdajemy sobie sprawę, ale gramy u siebie i to jest dla nas kluczowe, aby zdobyć 3 punkty. Zapowiada trener Jagi Maciej Stolarczyk. Jeśli chodzi o zagraniczne ligi, w zakończonych meczach tych ciekawszych Real Madryt pokonał 3-1 Espanyol. Wcześniej Bournemouth niespodziewanie w angielskiej Premier League wygrało 1-0 z Liverpoolem. W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium prowadzi w tym momencie 5-2 z Augsburgiem, a we włoskiej Serie A Udinese wygrało 1-0 z Empoli. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Do końca dnia pochmurno i z opadami deszczu, ze śniegiem oraz śniegu na termometrach od 0 na południu do około 4-5 stopni na południowym wschodzie i 7 na krańcach wschodnich. IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg i chodników w centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. 10 minut po 17. Dziś będziemy muzycznie i nie tylko przemierzać rok 1994. Pojawiły się kapitalne utwory, ale również fenomenalne filmy, czyli ścieżka dźwiękowa do 19 w Trójce będzie znakomita. I zapraszamy Państwa też do udziału w audycji. Pytanie, którą legendę rocka, gwiazdę, również taką nieżyjącą, chcielibyście Państwo zaprosić na sobotnią imprezę, party, prywatkę, domówkę. Z kim byłaby najlepsza zabawa? 2273 to ten właściwy numer telefonu. No to zaczynajmy. Małgorzata Łukowska, Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski. On air, a tu off spring. I rode her off for the 10th time today.

20 minut po 17. Idealne na złapanie takiego większego luzu w sobotę. Z pierwszej płyty koncertowej, tak zwanego wtedy nowego T-Love, na której znalazły się dodatkowo dwa utwory nagrane w studiu. I Love You to jeden z nich, tym drugim Syn Miasta. Trójka, Polskie Radio, Gra Gitara, rok 1994. Ogromny sukces wtedy na Eurowizji w Dublinie. Edyta Górniak zajęła drugie miejsce śpiewając To nie ja. Trochę później w telewizji, może również dlatego, pojawiła się moda na sukces. A Państwa zapraszamy do pojawiania się na antenie. Pytanie, którą legendę rocka zaprosilibyście Państwo na sobotnią imprezę? 227 trójek. Ja na taką domową imprezę to proponowałbym Roya Orbisona, bo pamiętam wspaniały film Blue Velvet. I tam akurat przewija się cukierkowy klaun. Roy Orbison, a może jakąś Pretty Woman, tak przy okazji, ja chętnie Kate Bush. Tymczasem jeden z największych przebojów 1994 roku z albumu Super Known w trójce, Black Hole Sun, Soundgarden. Face like the snake in the sun in my to jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. W pół do szóstej, to nie sen, to real, Trójka, Gra, Gitara i fragment drugiej płyty Edyty Bartosiewicz. Niezmiennie rok 1994, Polska, Władysław Pasikowski pokazał Psy 2, czyli Ostatnią krew. W telewizji 3 czerwca pojawił się teleturniej 1 z 10, a państwo pojawiacie się dzisiaj na antenie, tak jak co tydzień w Trójce. Program prowadzimy wspólnie i odpowiadamy dziś na pytanie, którą gwiazdę, legendę rocka chcielibyście państwo zaprosić do siebie na sobotnią imprezę. 227 Trójek. Chciałbym zabrać na imprezę taką sobotnią Roberta Plenta z Led Zeppelin. No i wokal ma taki, że no ciali po plecach. No zdecydowanie. Plant, Orbison już byli, kto jeszcze? Śmiało zapraszamy państwa do nas na antenę. 227 Trójek. No to dalej schodami do góry, do nieba w uszach. No i przyspieszamy. Green Day, When I Come Around. Searching for that someone that is beyond the fire. slide me down because I know you're right. So go do what you like. Make sure you do it right. You may find out that you sound like it's nothing reserved. You can't go forcing something if it's just not right. No time to search the world. Radość słuchania i wspominania. 23 minuty do 18. Wizard, Buddy Holly w Trójce, rok 1994. Urodzeni mordercy pojawili się w kinach w rolach głównych Woody Harrelson i Juliette Lewis. Oliver Stone, reżyseria na podstawie opowieści Quentina Tarantino, który, proszę państwa, dwa miesiące później pokazał swój przecież Pulp Fiction i dostał Oscara za scenariusz. I właśnie, tak przy okazji, poniedziałek od pierwszej w nocy specjalny program w Trójce. Noc Oscarów od pierwszej do szóstej. Zapraszamy do słuchania razem z Ryszardem Jaźwińskim. Gwarantujemy radio, teatr wyobraźni. I kapitalny obraz, i świetny dźwięk. Ryszard, obraz, ja dźwięk. Tymczasem po polsku może tak sobie zagrajmy. Wilki z albumu Przedmieścia, ich drugiej płyty, Ballada Emanuela. jesteś sam, miej ze sobą chleb. Bo gdy zapukasz w okno, zgaśnie światło. Jeśli jesteś sam i nie wiesz dokąd iść, musisz uwierzyć. Do ilu dobrych drzwi zastukałeś? W ilu takich miejscach chciałbyś żyć? Ile marzeń, ile pragnień zapomniałeś? A ile zgasło wiary? Kiedyś znajdziesz dom, znajdziesz w nim miłość i czary. Może odnajdziesz swoją drogę i będziesz tak wiele. The old familiar 12 minut do 18, tutaj Trójka, Polskie Radio, gra gitara. To jest dopiero klimat. Johnny Cash też zrobił z tego arcydzieło, ale nie byłoby tej jego wersji, gdyby nie oryginał Heart, Nine Inch Nails, Trent Reznor w Trójce. Wracamy do Państwa. 227 Trójek, którą legendę rocka zaprosilibyście Państwo na sobotnią imprezę. Halo? Pozdrawiam serdecznie, oczywiście stały słuchacz Stanisław Zwiardowa. Odpowiadając na pytanie szanownego redaktora Żołądkowskiego, no to niewątpliwie z naszej rodzimej sceny Czesława Wydrzyckiego, czyli niezapomnianego geniusza Czesia Niemena, a jeśli chodzi o scenę zagraniczną, to Joe Cockera. Dla mnie był to genialny wokalista, genialny muzyk, a taki wybór nastąpił po krótkiej rozmowie z moim przyjacielem Jurkiem z Pruszkowa, który świetnie gra na gitarze i którego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. I on jest także słuchaczem Trójki. Zawsze go namawiam, żeby do Was zadzwonił. Nie ma odwagi, ale zrobię to i kiedyś się odważy. Przysięgam. Zapraszamy śmiało. Witamy tutaj Państwa po staropolsku, można powiedzieć, czapką do ziemi. Czym chata bogata? Jest następny telefon. Ja słucham audycji Państwa i padło pytanie, kogo byśmy zaprosili na imprezę. No to trzy słowa, The Sex Pistols. No bo to są prawdziwi rock'n'rollowcy, którzy na pewno każdą imprezę są w stanie rozkręcić. Sex Pistols to na pewno do tego jeszcze na przykład gości z Beastie Boys. Albo? Może z nieżyjących artystów to Jimiego Hendrixa i jego gitarę, nie? Bo niecenzuralne rzeczy, można było z nim wiele rzeczy robić, no ale to już wspomnienie. Dobra. Miłego wieczoru, na razie. To się nam wesoło zrobiło. To byłaby zdecydowanie impreza z paleniem gitary. 227 Trójek, 10 minut do 18. Panie Kazimierzu, a pan co tutaj chce w Trójce powiedzieć? Z płyty Mój Wydawca, to można powiedzieć też, że w jakimś sensie o Małgosi Łukowskiej, która łączy Państwa z anteną teraz. Kult, Level of a Love. Powiedzieć